słodki, jak twoje kotki. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie: łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości wieni ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Zainwestowałem w pewną spółkę. Miały być zyski, a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie kontroluje? Kontroluje. KNF sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 27 października, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Senatorowie już z zaświadczeniami o wyborze zapowiadają merytoryczną pracę. Wsparcie dla Ukrainy i wieloletni budżet unijny, o tym rozmawiano na szczycie w Brukseli. Modlitwę o pokój na świecie odprawił w Bazylice Watykańskiej papież Franciszek. Senatorowie odebrali zaświadczenia o wyborze na nową kadencję. Największy klub utworzy Koalicja Obywatelska. Będzie liczyć 41 senatorów. Łącznie pakt senacki, który oprócz KO utworzyła Trzecia Droga, Lewica i Senatorowie Niezależni, zdobył 66 mandatów. Senator Koalicji Kazimierz Klejna deklaruje, że w nowej kadencji Izba będzie wnikliwie i bez zbędnego pośpiechu analizować ustawy, które wpłyną do niej z Sejmu. Wszystkie te ustawy, które będziemy rozpatrywali, będziemy robili w sposób przejrzysty, tak żeby to się nie działo, że ustawa uchwalona w Sejm rano, wieczorem była już w Senacie i trzeba było ją do rana następnego dnia uchwalić. No jestem przekonany, że takiej sytuacji nie będzie. No mogą być czasami jakieś wyjątkowe rzeczy, prawda, ale nie może to być zasada. A więc ta dyskusja, debata, rozmowa, branie pod uwagę różnych racji na pewno będzie nam towarzyszyło. 34 senatorów będzie miał klub Prawa i Sprawiedliwości. Zdzisław Pupa z PiS zapowiada, że senatorowie tej partii będą merytoryczną opozycją. To nie będzie pakt, można powiedzieć, totalny czy opozycja totalna, ale będzie opozycja merytoryczna, która będzie wskazywała na mankamenty i problemy i sprawy, które należy w Polsce rozwiązywać. Nie tylko będą uchwały okolicznościowe, które są wpisane, można powiedzieć, w tradycję działań Senatu, ale będą na pewno też podejmowane inicjatywy ustawodawcze. Pierwsze posiedzenie Senatu ma się odbyć 13 listopada. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska nie zgodzi się na przyjęcie takiej rewizji wieloletnich ram finansowych, które nie będą uwzględniały naszych postulatów. Na konferencji prasowej po szczycie Unii Europejskiej w Brukseli szef rządu oświadczył, że zabrał głos w sprawie wieloletniego budżetu unijnego. Będziemy na pewno bardzo twardo walczyli o to, żeby w wieloletnich ramach finansowych uwzględnione zostały pieniądze na pomoc dla Ukraińców, którą Polacy świadczyli, na budowę zapory, na utrzymanie zapory na granicy z Białorusią i na wiele innych spraw, które są ważne dla zablokowania nielegalnej imigracji i są ważne dla Polski. W drugim dniu szczytu w Brukseli unijni przywódcy rozmawiali także między innymi o wsparciu dla Ukrainy. Izraelskie wojsko poinformowało, że w bardzo znaczący sposób zintensyfikowało swoje ataki w Strefie Gazy. Ostrzeliwana jest północna część enklawy. Wcześniej Izrael apelował do cywilów znajdujących się w północnej części Strefy Gazy o ewakuację na południe. Papież w Bazylice Watykańskiej przewodniczył modlitwie o pokój na świecie. W związku z atakiem Hamasu na Izrael Franciszek ogłosił 27 października dniem pokuty, postu i modlitwy. Papież, zachęcając wiernych do udziału w tej inicjatywie, powiedział, że modlitwa jest najsilniejszą bronią, jaka istnieje. Dziś w modlitwie zwrócił się do Matki Bożej o pojednanie zwiedzionych złem, zaślepionych władzą i nienawiścią. Teraz, Matko, ponownie ujmij się za nami w tych czasach rozdartych konfliktami i spustoszonych orężem. Zwróć swoje miłosierne spojrzenie na rodzinę ludzką, która zagubiła drogę pokoju. Papież modlił się, byśmy nauczyli się troszczyć o każde życie ludzkie i odrzucać szaleństwo wojny, która sieje śmierć i przekreśla przyszłość. Prosił Matkę Bożą, by wstrząsnęła duszami uwięzionymi w pułapce nienawiści i duszami tych, którzy podsycają i wzniecają konflikty, by natchnęła drogami pokoju przywódców narodów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rada Mediów Narodowych przyjęła oświadczenie w związku z zapowiedziami polityków opozycji i podjęcia przez nich działań wobec mediów publicznych. W dokumencie napisano, tu cytat, będziemy bronić mediów publicznych i ich pracowników przed zapowiadanymi przez opozycję działaniami łamiącymi prawo. Zdaniem przewodniczącego Rady Krzysztofa Czabańskiego działania polityków opozycji mają na celu ujednolicenie rynku medialnego. żeby na rynku telewizyjnym był przekaz tylko TVN-u, na rynku internetowym tylko sygnał, przekaz z Onetu.pl, a w prasie sygnał z Gazety Wyborczej, żeby był dominujący. Tylko wystarczy połączyć media publiczne kablem z tymi trzema ośrodkami i będą sobie te media mówiły tak jak tamte ośrodki. W oświadczeniu napisano, że prawo określa strukturę i tryb powoływania władz spółek mediów publicznych, więc zmiany mogą nastąpić jedynie w procedurze zapisanej w Konstytucji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz. I od razu raport piłkarski z boisk PKO BP Ekstraklasy, gdzie rozpoczęła się 13. kolejka. Grają w Łodzi, a ŁKS podejmuje Górnika Zabrze. 35. minuta 0-0. Natomiast 8 bramek padło w Kielcach. Piłkarze Korony pokonali Puszczę Niepołomice 5-3. Bramki dla Korony autorstwa Szykawki. W 6. minucie niespełna kwadrans później Remakla i w 32. minucie Zatora. W drugiej połowie Puszcza załapała troszeczkę się na fale i doszła za sprawą trafień Siemaszki i Poczobuta dla Korony dwa razy z kolei w końcówce, już w doliczonym czasie gry Deakanu i dla gości Cholewiak skończyło się 5-3. Tak jak mówiłem, wydarzeniem meczu jednak był debiut Igora Pieprzycy, który stał się najmłodszym piłkarzem w historii ligi w wieku 15 lat i 19 dni. Gratulujemy! Sprawdźmy jeszcze co w innych spotkaniach. W siatkówce zaczął się mecz Stali Nysa ze Skrą Bełchatów, kończy się pierwszy set, na razie 22-24. Skończyły już się oba mecze pań. BTS Bielsko-Biała 3-0 pokonała Akademię Tarnów. Volley Wrocław z kolei też 3-0. Pałac Bydgoszcz. Także tak wyglądają wyniki siatkarskie. No i w koszykówce Zastój Śląska Wrocław 85 punktów tylko rzucił na wyjeździe i przegrał ze Startem Lublin 102-85. No i to tyle z wyników. Fanatycy sportów zimowych żyją inauguracją Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Tradycyjnie już po raz 30 na początek wyścigi gigancistów w Zelden na lodowcu Rettenbach, o czym opowiada Maryna Gąsienica-Daniel. Zelden też jest taką dosyć specyficzną trasą, zwłaszcza właśnie na początek sezonu, gdzie przygotowanie samo pod tą trasę nie jest aż takie dobre, bo my się przygotowujemy czy w Sasse, czy w Pistel, no jednak to są inne trasy. Zelden, ten promocjonek jest bardzo długi, on ma 15-17 skrętów, więc to jest naprawdę dużo. No właśnie, początek na tak trudnej trasie, początek sezonu, nie jest to łatwa sprawa. Maryna Gąsienica-Daniel wystartuje z numerem 15, a Magdalena Łuczak będzie miała na plastronie numer 46. Początek zawodów o godzinie 10. Sekretarz Generalny Polskiego Związku Narciarskiego Jan Winkiel zapewnia o pomyślnych przygotowaniach polskich narciarek. Bardzo dobrze trafili z pogodą na argentyński wyjazd, czyli w Ushuaia trafili w dobre warunki, bo cała czołówka teraz wybiera faktycznie Ushuaia w Argentynie lub Chile. Chile jest troszkę dla szybszych zawodników, Argentyna dla bardziej technicznych. Wiem, że troszeczkę starali się dopasować sprzęt, ale nie szukali rewolucji. Rozmawiałem z trenerem, który jest podobnie spokojny, mówi, no Zelden to jeszcze nie jest papierek lakmusowy, ale czujemy się dobrze, na pewno chcą być gotowi na Killington i Mont-Tremblant. Awans Huberta Hurkacza do półfinału turnieju ATP 500 w Bazylei, w którym zmierzy się z 25-letnim Francuzem Hugo Humbertem. W dzisiejszym ćwierćfinale Hurkacz odprawił z kwitkiem Holendra Talona Krikspora 6-7, 6-4 i 6-4. Jutro będzie dużo chmur, miejscami popada także deszcz, większe przejaśnienia na południu i południowym wschodzie, a termometry pokażą od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 nad morzem i na wschodzie kraju, do 14 miejscami na południu. Zapraszamy do reklamy. Wesele było cudowne. Miałam sukienkę dokładnie taką, jaką sobie wymarzyłam. Goście fantastycznie się bawili. Tata trochę się stresował, ale dał sobie radę. Tak bardzo żałuję, że cię nie było ze mną, mamusiu. Tyle razy cię prosiłam, żebyś się badała. Nigdy tego nie robiłaś. Każdego dnia 5 Polek umiera na raka szyjki macicy. Wielu z tych dramatów można by uniknąć, gdyby kobiety regularnie robiły cytologię. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Chyba transformacja. No tak, to będą naprawdę czyste energie. Takie ze słońca, wiatru. Słyszałam, że energia atomowa to nasza przyszłość. To się wydarzy już wkrótce. W końcu niezależność, pełna moc. Wow! Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. Na zegarze prawie 11 minut po godzinie 21, jeszcze według czasu letniego, ale przypominam, że w ten weekend przechodzimy na czas zimowy, w związku z tym będziemy spać o godzinę dłużej, a dziś w związku z tym pytam Państwa, jak tę godzinę zagospodarować. Ja codziennie o 4 muszę rano wstać i oprzątnąć kamienicę, więc przez tą godzinę będę wylegiwał się w łóżku do starego czasu, do 5 i nie wstanę. Będę całą godzinę leżał. Nie wstanę, tak będę leżał. To też znamy ten cytat. 82. notowanie listy przebojów Trójki. Najlepsza dziesiątka już powolutku odkrywa swoje karty. Na 10 jest Bartosz Szymoniak, Powroty. Kwiat Jabłoni od nowa to miejsce 9. Przed godziną 21 miejsce 8 T-Love. To chyba miłość jest. No a od tygodnia znamy już szczegóły najnowszej płyty The Rolling Stones, Hackney Diamonds. Wśród piosenek na tej płycie również Angry. Awans z miejsca 13 na miejsce 7 The Rolling Stones. Rolling Stones, Angry Avans, 6 miejsc w górę na miejsce 7. 82. wydanie listy przebojów trójki. Do 22. poznamy 20 piosenek zestawienia i 13 propozycji. Ja przypominam, że od jakiegoś czasu zmieniliśmy nieco system głosowania. Teraz mogą Państwo zadecydować o losie aż 10 piosenek oraz ważne jest to, w jakiej kolejności Państwo głosują, bo pierwszy głos to jest 10 punktów, drugi 9, 8 i tak w dół aż do 10 piosenki za punkt 1. Ale na razie tym się proszę nie przejmować, bo głosować można dopiero od 22 na lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji, a my na razie skupmy się jeszcze na piosenkach z dzisiejszego notowania, które będzie do wglądu po 22. Dziś pytam Państwa, co zrobić z tą ekstra godziną, która wpadnie nam w ten weekend. Bo tutaj mówią, że pociągi będą stać, a mają pytanie, a jak to jest z samolotami? Czy one te się zatrzymują na tą godzinę? No oczywiście, że się zatrzymują. To nigdy pan nie widział samolotów zatrzymanych na niebie przy zmianie czasu? No właśnie ja też nie widziałem, bo to się dzieje między 2 a 3, a ja wtedy zazwyczaj śpię. 2, 2 i 7 trójek. Jak wykorzystać tę godzinę ekstra, którą da nam los w związku ze zmianą czasu na zimowy? Czekamy na Państwa propozycje. Z miejsca 7, dobrze widzę? Nie, z miejsca 14 na miejsce 6. Naprawdę solidny skok. To Peter Gabriel i jego Panoptikum. 31 tygodni w zestawieniu. Panoptykon Petera Gabriela to miejsce 6, 82 notowania listy przebojów trójki. Państwo dzisiaj dzwonią 2-2 i 7 trójek i opowiadają, jaki jest plan na tę ekstra godzinę w ten weekend. Wie pan, na co przeznaczę? Na wolniejszą jazdę przez cały tydzień. O 20 minut na przykład przez 6 dni. A państwo co zrobią z tą ekstra godziną? 2-2 i 7 trójek, czekamy na propozycje. Wychodzi na to, że lato to był naprawdę dobry, pracowity czas dla bardzo wielu muzyków. Ja o tym dziś już parę razy mówiłem, że lada moment albo właśnie zostały wydane, albo za chwilę zostaną wydane płyty kolejnych artystów. Nie inaczej będzie z Green Day. Wiadomo, że nowy album zostanie pokazany światu 19 stycznia. No i mamy pierwszy singiel, który ten album zapowiada. Nosi tytuł The American Dream is Killing Me. Mało tego, w mediach społecznościowych zespołu można się dowiedzieć, że coś ma się pojawić 2 listopada. Jakaś informacja, niektórzy twierdzą, że będzie to prawdopodobnie ogłoszenie trasy koncertowej, to takiej międzynarodowej. Czy obejmie również nasz kraj? No, trzeba poczekać do 2 listopada. Natomiast dziś posłuchajmy, to jest propozycja Green Day, The American Dream is Killing Me. American Dream is Killing Me, zaśpiewali Green Day i to jest też propozycja w 82. notowaniu listy przebojów trójki. Po 22. będą państwo mogli już decydować o losie 10 piosenek, które państwo lubią. 2-2 i 7 trójek, pod tym numerem telefonu czekamy na państwa propozycje, co zrobić z tą ekstra godziną, która wpadnie w ten weekend. Można powiedzieć żonie, że się idzie z kolegami na godzinę i być dwie. O,

skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował Mimona. Czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Trzeciego na trzecie Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, a to jest 82. notowanie listy przebojów Trójki. Zastanawiamy się wspólnie dzisiaj, co zrobić z tą jedną ekstra godziną, którą dostaniemy w ten weekend. Tę godzinę to można wykorzystać na leżakowanie jak najbardziej, tylko pytanie pozostaje wtedy w odwrotną stronę. Jak czas na letni zmienią, to jak dogonić tą godzinę i jak ją znaleźć? To jest pytanie. No, jest pytanie, ale być może jest na nie i odpowiedź. Ja to robię tak. Stawiam ładnie zegarek przed sobą. Patrzę na zegarek i w momencie, kiedy wskazówka przeskoczy na następną godzinę, podskakuję do góry i jak w filmie z Zemeckisa czuję się jak Michael J. Fox i wracam do przeszłości. 2, 2 i 7 trójek. Co zrobić z ekstra godziną? Może mają państwo pomysł? Proszę dać nam znać. Sensacyjny zwycięzca sprzed tygodnia niestety w tym notowaniu listy przebojów Trójki nie wygra, ale miejsce drugie to ciągle dobra pozycja. 4 pory miłowania, pani mi mówi.